nga gahi fagawe botogu na hite nga gahi habule danya halewe hasime tuka faze wangalu kefe botogu matunga mate Pangandede degu bakhawalan e nasidere.